nade mną stoisz, wylewasz potok słów. Czemu tak się bardzo boisz, że zmarnujesz życie swe? I ciągle słyszę, kariera wpływy szmal. Kup lepiej marionetkę, baczność spocznij. Dlaczego kiedy śpisz, masz zaciśnięte usta, miotasz się i krzyczysz przez sen, przed czym uciekasz tym swoim.